marşu nâme tânşu arşu lâdâ marşu ke fîs-semâ arşu ke fîl-âli arşu ke zul-qidemi arşu ke ilel-ebedi arşu Rabbi Yesûa صخرتي صخرك وستري سترك